إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. خطبيت يليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه itakuwa imebeba unwani inayosema uluwul himmat fil ibadati, kuwa na hima ya hali ya juu katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na bidii ya hali ya juu katika jambo la kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na juhudi ya hali ya juu katika kutekeleza amri za Allah jalla jalaluhu na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ieleweke na ifahamike, inna min al-khisal al-jamila, wa hakika miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa mazuri, wal-khilal al-hamida, na zile fursa ambazo mtu akizitumia vizuri zinamfikisha katika pahala ambapo yeye asifikane, awe ni mwenye kuhimidiwa, awe ni mwenye kusifiwa kwa kule kuzitumia zile fursa zake vizuri. Wal akhlaq aliyah rafi'a, na vile vile tabia ambazo zilizokuwa za hali ya juu zilizokuwa tukufu, ambazo mtu akijipamba na tabia hizo basi mwisho wake unakuwa ni mwisho ambao unakuwa ni mzuri. Himmatun aliyatun fil ibada, ni kule mtu kujipamba na sifa ya kuwa na bidii katika jambo la kutekeleza amri za Allah, ni kujipamba na sifa za kuwa na bidii katika kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujipamba na kuwa na sifa ya bidii katika kumwabudia Allah jalla jalaluhu, na kuhakikisha kwamba yeye katika kila wakati wake ambao aliokuwa amekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala anautumia wakati huo katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah anasema katika suratu Al-Imrani aya nambari 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nakimbilieni kukimbilia msamaha utokao kwa Mola wenu, wa jannatin, na vile vile kimbilieni kuikimbilia kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutenda matendo ambayo yalikuwa mema, kwa kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha makatazo yake Allah jalla jalaluhu. Ikimbilieni pepo yake, arduha, upana wake pepo hiyo. Allah anasema as-samawati wal ardhu, upana wake ni upana wa mbingu saba na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pepo hiyo imeandaliwa wale ambao wenye kutekeleza amri zake Allah jalla jalaluhu, pepo hiyo imeandaliwa wale ambao wenye kuacha yale ambayo waliokuwa wamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pepo hiyo imeandaliwa wale ambao wenye sifa ya kuwa na himma ya hali ya juu ya kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza utiifu wa kumtii Allah jalla jalaluhu ni mithli hadha faly'amal al'amilun, na kwa mfano wa haya basi na watende wale ambao wenye kutenda, watende matendo ambayo yalikuwa mema, wafanye bidii katika kuhakikisha wao wanatenda matendo ya kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'amal as-salih, basi eleweke na ifahamike kwamba matendo ambayo yalikuwa mema, haqqu ma unfiqat fihi nafaisul anfasi, matendo ambayo yalikuwa mema ndiyo ambayo yanostahiki ndani yake kwamba mtu azitumie zile pumzi zake zote ambazo alizokuwa yeye amekadiriwa. Huyu mwanadamu amekadiriwa kwamba yeye anapumua, anatakikana zile pumzi zake azitumie katika jambo la kumtii Allah jalla jalaluhu. Wa aula ma shamara ilayhi al'arifuna al'aqyasu, na matendo ambayo alikuwa mema, matendo ambayo mtu akiyafanya itampelekea yeye apate radhi za Allah jalla jalaluhu, ndiyo kitu ambacho kinachopewa kipaumbele, ndiyo kitu ambacho kilichokuwa bora kwa wale ambao wenye kumtambua Allah, tena walikuwa werevu kuweza kukipania kitu hicho, kuweza kukifanya bidii kitu hicho, kuweza wao kuwa wakati wote wakautumia katika kuhakikisha wanatenda yale ambayo yalikuwa mazuri, wanatenda yale ambayo yatakayowapelekea wao waweze kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hasaratu kullu hasara, hasara namna ya hasara, hasara ukubwa wa hasara upo kwa yule mtu ambaye yamdhi ala almar'i waqtun, hasara ipo juu ya mwanadamu ambao unapita wakati, min awqatihi, miongoni mwa nyakati zake, wa huwa ghairu mushtaghil bil amali, na hali ya kuwa huyo mwanadamu si mwenye kujishughulisha yeye na matendo. Anaamka kuanzia asubuhi mwanadamu mpaka inaingia jioni, yeye akiulizwa, je, wewe leo umetekeleza swala tano? Basi swala tano anakuwa yuko mbali nazo. Je, wewe leo ulisoma Qur'ani? Qur'ani inakuwa yuko mbali na yeye. Je, wewe leo ulimtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri hii na ile? Inakuwa yuko mbali na jambo hilo, kwa maana wa huwa ghairu mushtaghilun bil amali, mtu huyo anakuwa si mwenye kujishughulisha na matendo ambayo yukaribu lidari la akhirati, matendo ambayo yatamkurubisha yeye na ile nyumba ya akhira. Hasara ipo kwa mtu huyo. Fakaifa idha kana yasiru bi khati'atihi ila dari bawari, vipi hali yake ni mwanadamu itakuwa ikiwa yeye anaelekea katika nyumba ya maangamizi, katika hali ambayo yeye amejaa makosa, katika hali ambayo yale makosa yake hakuwa ni mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu atakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni hali gani sana ikiwa yeye amejiachia, ikiwa yeye amechukulia kwamba hapa duniani ndiyo amefika, kwa maana haitaji tena kufanya bidii, haitaji tena kujitahidi akautumia wakati wake ambao alokadiriwa hapa duniani, akahakikisha kwamba yeye anafanya matendo ambayo yalikuwa mema. Qala al-Imam Sa'di, anasema al-Imam Sa'di alayhi rahmatun min Allah fi tafsiri qawlihi ta'ala, wakati alipokuwa akitafsiri kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala, bali Allah aliposema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na katika hayo washindane wale ambao wenye kushindana. Qala rahimahullahu ta'ala inda hadhihi al-aya yatasabaqu fil mubadarati ilayhi, kwa maana washindane hawa wanadamu, washindane hawa viumbe, fil mubadarati ilayhi, katika kuyakimbilia hayo ambayo Allah alikwisha kuyataja katika neema zake, bil amali, kwa kutenda matendo ambayo yalikuwa mema, almusilatu ilayhi, matendo ambayo yatamfikisha mja katika kuyapata hayo ambayo Allah alikuwa ameyataja katika zile neema zake na katika kuzipata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha aula ma budhilat fihi nafaisul anfasi, anasema al-Imam Sa'di, fahadha, basi haya ndiyo ambayo yaliokuwa bora, ndiyo ambayo ya kupewa kipaumbele, ma budhilat fihi nafaisul anfasi, ambayo anastahiki ndani yake kutumika zile pumzi ambazo watu wanapumua, kujitahidi watu zile pumzi zao kuzitumia katika mambo haya ya kushindana katika mambo ya khairati. Watu wasishindane katika mambo mabaya, watu wasishindane katika mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali kinachotakikana kwa wao wajitahidi wajikurubishe kwa Allah na washindane katika matendo ambayo yalikuwa mema. Wewe ukimwona ndugu yako ametekeleza swala tano kwa jamaa, akesha wewe ukawa una uvivu vivu, ikesha ikawa wewe una kuzembea zembea, basi jitahidi na wewe, fanya bidii asikupite yule katika jambo lile. Na wewe unatakana utekeleze zile swala tano kwa jamaa, ikiwa kwamba unamuona ndugu yako Muislamu yeye anajitahidi katika jambo la kusoma Qur'ani, basi na wewe shindana naye. Ikiwa unamuona ndugu yako yeye anajitahidi katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shindana naye katika upande huo. Na ukimuona kwamba huyu ndugu yako ameshikamana na jambo la kufunga, usiwe ni mwenye kuachwa nyuma, kuwa ni mwenye kushindana naye. Hakikisha kwamba wewe unaingia katika aya wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Anasema al-Imam Sa'di, fa hadha aula ma budhirat fihi nafaisul anfasi, basi haya ndiyo ambayo yalikuwa ya kupewa kipaumbele ndani yake, watu wakatumia zile pumzi zao wakahakikisha wanazitumia katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa hadha, na hili vile vile ahra, ni jambo ambalo lilikuwa stakeful zaidi, ma tazahamati lilwusuli ilayhi fuhulu rijali, na hili vile vile ni katika jambo ambalo linostahiki zaidi kwamba wanaume wa kweli wapigane vikumbo katika kulielekea jambo hilo, katika kulifikia jambo hilo. Kwa maana kila ambaye yeye mwenye himma ya haja juu hatokubali kupitwa katika mambo ya khairati, anajua kwamba kuna malipo mbele yake, mbele ya Allah. Kwa hiyo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameamrisha, yeye ndiyo ambayo atakayofanyia bidii, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyakataza, yeye bidii yake itakuwa ni hali ya juu kuhakikisha kwamba hayo yeye anajiweka mbali na hayo. Lakini ulimwengu umebadilika hivi leo, ulimwengu leo umebadilika, kwa maana wale ambao walikuwepo katika ulimwengu imani zao zimekuwa ni zenye kuchenji, yale ambayo walioamrishwa wao ndio wanafanya bidii kuyaepuka hayo, na yale ambayo wao yale ambayo walioamrishwa wao wanafanya bidii kuyaepuka, na yale ambayo wao waliokuwa wamekatazwa ndio wanafanya bidii kuyaendea hayo. Sasa hebu tizama hasara itakuwaje kwa watu wa sampuli kama hii, kuanzia katika maisha yao ambayo walikuwa wamekadiriwa hapa duniani, itakuwaje hasara juu yao, na vile vile wakiondoka wakielekea mbele ya yule ambaye alikuwa amewaleta katika ulimwengu huu, wao watakwenda kumjibu nini, wakati yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia wafanye hivi? Wao wakasema, sisi hivyo ulivyotuamrisha wewe hatutaki kufanya hivyo, tunataka kufanya vinginevyo. Unachukuliaje hali yao, itakuwaje wakifika mbele ya Allah? Je, Allah ataridhia au atawakasirikia? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا تنبوين أن الدرجات الكمال وحكيك زل درجة زوك مريف وعلو الإيمان نأمتك فيكي كتك درجة أمبايو لكو يجو كبسة نأكاوى إيمان ياكي نئيبو كتك كيوانغو أمبايو كيكوبو سانا والبلغة عظيمة من التقوى والإحسان نفيل فيله يمتك فيكي كتك ليفو لأمبايو لكو كوبو سانا katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika vile vile katika jambo la kufanya ihsan la tunalu, jambo hilo mufahamu kwamba halipatikani illa an yajuda almar'u bin nafsi wan nafisi, isipokuwa mtu pale ambapo atakapokuwa kwamba anafanya vizuri kwa kuitumia ile nafsi yake ambayo yeye aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya uzuri wa kutenda matendo ambayo yalikuwa mazuri. Kadhalika zile pumzi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amemkadiria yeye akazitumia vizuri, kadhalika wakati wake, bil kalili wal kathiri, kwa kidogo na kwa kingi, kwa maana katika kila hali yake yeye akajitahidi katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akahakikisha kwamba yeye anafikia katika level ambayo iliyokuwa kubwa, waladhat wal kamalat tamma, na mambo yale ya ladha ambayo yanatamaniwa na nafsi na mambo ambayo yalikuwa kamilifu, la tunalo illa bihadhim min al mashaqqa, hayapatikani tu hivi hivi isipokuwa lazima mja kwanza aingie katika mashaka, wa illa, na vile vile isipokuwa bihadhim min al sabri, isipokuwa vile vile awe ni mwenye kushikamana na subra, kwa maana jambo lolote lile la khairi ambalo litakalokupelekea wewe upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hutoweza kulipata jambo hilo isipokuwa mpaka uwe ni mwenye kuyastahimilia yale mashaka, kustahimilia ile mitihani, kadhalika vile vile kujipamba na subra katika kila hali yako ambayo ulikuwa uone ipita, na huku usiwe ni mwenye kushindwa, bali uwe ni mwenye kuvikwepa vile vikwazo, uwe ni mwenye kupita na kushinda na kushinda vile vikwazo vyote, na ukafikia pahala ambapo palipokuwa pakubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakati alipokuwa anazungumzia wale watu wa peponi, akasema wa man arada al-akhirata, na yote yule ambaye mwenye kuitaka akhira, wasaalaha sa'yaha, na akawa mtu huyu yeye anafanya bidii, bidii ya juu kuiendea hiyo akhira kwa sababu anaitaka huyo, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni muumini, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, basi watu hao ndio zimekuwa bidii zao ni zenye kushukuriwa, hao zimekuwa bidii zao ni zenye kusifiwa, watu hao zimekuwa bidii zao ni zenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa kwa sababu walikusudia akhira, hawa kwa sababu walikuwa na bidii, hawa kwa sababu walikuwa na hofu wao wasije wakaharibu, wasije wakafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kula hasara. Na ndio maana pakasemwa man khafa ajlaja, yule ambaye mwenye hofu huwa anapania, wa man ajlaja balagha almanzila, na yule ambaye mwenye kupania basi anafika nyumbani. Ikiwa wewe ni msafiri, akesha una hofu usije ukachelewa safari yako kurudi nyumbani, basi huwa unafanya bidii, una maintain ule wakati, unahakikisha kwamba wakati unautumia vizuri, haukubali wakati ukupite. Basi ikiwa kwamba mtu khafa ameogopa, atlaja, huwa anafanya bidii, wa man atlaja, na yule ambaye mwenye kufanya bidii balagha almanzila, huwa anafika katika ile sehemu ambayo yeye anakusudia. Mtume akasema ala tambueni inna silata Allahi ghaliyatun, hakika bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali, haipatikani kirahisi, haipatikani kiuzembe uzembe, bidhaa ya Allah ni ghali. Ala inna silata Allahi aljanna, fahamuni, eleweni, hakika bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pepo. Kwa hiyo wewe ukiwa kweli ndani ya nafsi yako unaitaka pepo kiudhati kabisa, basi wakati ambao Allah aliyokuwa amekukadiria wewe uishi katika huu ulimwengu utumie vizuri. Hakikisha katika kila ambacho unachokitenda ndani yake kusudia kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe kwamba ni mwenye kukafilika katika upande huu, ukawa wewe wajiona kwamba haya ni mambo ya kidunia tu mimi nitayafanya. Wewe katika kila kitendo chako, basi ingiza ndani yake kwamba hapa mimi ninafanya jambo hili, basi ndani yake nakusudia kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama anasema hata katika kula kwako, hata katika kunywa kwako, kusudia kwamba unakunywa kinywaji, unakula kilaji ili upate nguvu za kumwabudia Allah, kusudia ndani yake upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika waja ambao wao wamepewa nyakati, nyakati hizo wanazitumia vibaya, wanazitumia katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanazitumia nyakati hizo katika jambo la mambo ya maasi, ya kumwasi Allah jalla jalalu. Wanatumia nyakati zao na wanatumia zile bidii zao na juhudi zao katika mambo ya bidaa, katika mambo ya munkarati, katika mambo ambayo Uislamu ulikuwa umekataza mambo hayo, na hususa watu ambao walikuwa washirikina, wao wanamwasi Allah, bidii zao zote wanazitumia, kuanzia wakati wao mali zao zote wanazipeleka kwa washirikina na kutia nguvu ile shirki na ule upande wa tauhidi wao wanakuwa ni wenye kukandamiza upande huo. Tuelewe enyi ndugu zangu Waislamu, alil himmati fil ibada, yule mtu ambaye mwenye himma katika ibada, la yura khamilan kasula, haonekani kabisa yeye kwamba ni mtu ambaye alokuwa mnyongonyefu au ni mtu ambaye alokuwa ni mvivu, bal huwa mutahafizun yaqibun, bali yeye siku zote anakuwa ni mtu ambaye alokuwa madhubuti, tena alokuwa iko macho anaangalia kitu gani ambacho kitaingiza katika akaunti yangu ya amali njema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akikiona kwamba kitu hichi kiko mbele yangu, hichi kina malipo, kina thawabu zilizokuwa kubwa, basi yeye anakuwa ni mwenye kukiendea na bidii yake na juhudi yake, na ile hima yake inakuwa ya hali ya juu, hakubali kabisa apitwe na kitu hicho. Leo sisi wengi wetu hima zetu zimeporewa, hima zetu zimekuwa nyongonyefu, hima zetu zimejaa uvivu, hima zetu sisi za kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala zina mapungufu ya hali ya juu. Unajua ni sababu nini? Ni maasi ambayo watu walokuwa wameshikamana nayo, na maasi hayo kwa sampuli zake tofauti tofauti, wako katika hao walomwasi Allah wakashikamana na maasi ya kumshirikisha Allah, wako katika hao walomwasi Allah katika maasi ya uzinifu, wako katika hao walomwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi ya munkarati haya na yale, kwa maasi ya kusengenya, kwa maasi yale kwa mabaya haya na yale. Haya yote maasi ya ndugu zangu Waislamu inapelekea pahala hima ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni inakuwa ni yenye kurudi nyuma. Na katika hao vile vile wako wale ambao waluzama katika mambo ya bidaa, waluzusha mambo ambayo ya uzushi, na katika hao ni mashia wao wamezusha mambo ambayo ya bidaa, na Waislamu wao walikuwa wanafahamu kwamba mashia ni watu ambao walikuwa wabaya, basi wao badala ya kuzielekeza hima zao katika kuhakikisha wanautekeleza Uislamu uliokuwa sahihi, wao hima zao tayari zinakuwa zishaingia katika maasi, zishaingia katika bidaa, zishaingia kuiangalia zaidi dunia, wakaacha kuiangalia akhira. Ndio hapo unakuta zile hima zinakuwa ni zenye kuporomoka. Kila mmoja anatakikana ajiangalie yeye ye binafsi, apate faragha, akae ajiulize, aseme, je, mimi katika umri wangu niliokuwa nimetoka nao mpaka kufikia hivi sasa nasikia maneno haya, je, kipi ambacho mimi hichi angalau kinanipa matumaini nikifika mbele ya Mola wangu kitakuwa ni chenye kuninufaisha? Kila mmoja ajiulize hapo, na akiona kwamba hana chochote ambacho yeye alichokitanguliza ambacho hicho atakuwa na nguvu nacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi azindukane Muislamu na atanabahi, na ajue kwamba sasa kumbe mimi nimebakisha muda ambao siujui kama leo nitaimaliza, nimebakisha muda ambao sijui kama kesho nitafika au nitamaliza mwaka huu ambao tulianza nao, mtu anakuwa hajijui. Kwa hiyo fanya bidii ambayo ilikuwa kubwa, ndugu yangu Muislamu, katika hali zako zote zilizokuzunguka wewe, kadhalika vile vile fanya bidii kuwa na hima ya hali ya juu, kuwahimiza wale ambao walikuwa wamekuzunguka wewe, mke wako vile vile, muhakikishe kwamba mke wako anafikia katika hali na yeye kuwa na hima ambayo ilikuwa kubwa katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wako vile vile hakikisha kwamba na wao wanakuwa na hima ya hali ya juu katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe bila shaka popote pale ambapo utakapoishi, una majirani wewe wamekuzunguka hao ni katika Waislamu, vile vile hakikisha kwamba unawaathiri majirani hao na hima zao zinakuwa kubwa sana katika jambo la kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii ikiwa katika hali kama hii na watu wakawa katika namna kama hiyo, kila mmoja hima yake ikawa ni kubwa ya kujielekeza kwa Allah, basi msitafute kwamba Uislamu utasimama lini. Uislamu utakuwa ni wenye kuraizi wenyewe moja kwa moja, kwa sababu kila mmoja ameutambua upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislamu akiutambua upande wa Allah subhanahu wa ta'ala na akahakikisha kwamba upande huo yeye ndiyo anaelekea na anauacha upande wa shetani alayhi la'natun min Allah, basi fahamu Muislamu huyo popote atakapokuwepo, huyu lazima atapata utukufu. Lakini ukiona leo Waislamu wamekuwa madhalili. Waislam wamekuwa ni wanyonge. Waislam leo wamekuwa katika hali ya uduni wa hali ya juu, kwa sababu Waislamu wenyewe hawajawa tayari. Waislamu wenyewe wamekosa kujua nini wameelekezwa na Mola wao, nini ambacho wanatakana kifanye na Mola wao. Wameingiziwa mambo, wao wakayaona mambo hayo ndiyo ambayo yatatupelekea sisi tupate utukufu. Basi hima zao badala kuzielekeza kwa Allah, sasa wakaelekeza katika yale mambo ambayo walikuwa wameingiziwa na wale maadui wa Uislamu. Hatimaye Uislamu ukaparaganyika, hatimaye Uislamu wakawa ni wenye kuparaganyika. Kila Muislamu akawa hajielewi lengo lake la kuletwa hapa duniani, na hajui kwamba yeye anatakikana awe katika hali gani. Basi ndiyo ukaona kwamba watu wanaishi katika ule Uislamu ambao unaitwa Uislamu poa. Lakini tuelewe, pamoja na kuishi huko katika Uislamu ambao ulikuwa poa, sisi iko siku tutakwenda kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulipewa Uislamu ufanyie kazi, na Allah akakutaka wewe bidii zako zote, juhudi zako zote, na hima yako yale juu uielekeze katika dini ya Allah. Lakini wewe ukaacha upande huo ukaelekea katika upande mwingine, fahamu kwamba utakuja kuulizwa kuhusiana na neema hiyo, kwa sababu neema hii ilipewa mbingu ikakataa, ilipewa ardhi ikakataa, milima ikakataa, ukapewa wewe mwanadamu. Je, hima yako katika kuhakikisha Uislamu unapata nguvu, katika kuhakikisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anapwekeshwa na watu hawamshirikishi na watu waiharibu dini yake kama vile ambavyo wanaofanya Mashia, basi utaulizwa wewe, utakuwa ni mwenye kuulizwa. Na ikiwa kwamba hutohakikisha kwamba tauhidi inaenea, na hutohakikisha kwamba wewe katika jamii unaoishi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amri zake zinafanya kazi na makatazo yake watu wanayaacha, utakuja kuulizwa ukifika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula aturuzuku sisi tuwe na himma ya hali ya juu, na himma hiyo iwe ni yenye kuambatana na mapenzi ya kweli ya kumpenda yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika kuipenda dini yake na kumpenda kila ambaye alikuwa amesimamia Uislamu katika misingi yake sahihi, na kuwaacha wale ambao walikuwa wao wanajifanya kwamba ni Waislamu lakini kumbe wao ni wanachuki na Uislamu na wanauharibu Uislamu, kama hawa Mashia. Hawa ni viumbe ambao walikuwa ni khabithi sana, wanatumia hima zao za hali ya juu kuhakikisha kwamba wanauvuruga Uislamu, wanaukandamiza Uislamu. Kwa hiyo Allah sisi aturuzuku hima za hali ya juu kutetea ule Uislamu, tufike mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kutusamehe na hali ya kuwa ni mwenye kuturidhia. Allahumma kullana wa la takul alaina wa zidina wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'ana wa la tadana wa rafa'ana wa la tadana wa ansurna wa la tansur alaina wa ansurna wa la tansur alaina. Allahumma arzuqna himmatan 'aliyah fil 'ibada. Allahumma arzuqna himmatan 'aliyah fil 'ibada. Allahumma arzuqna himmatan 'aliyah fil 'ibada. Allahumma amin amin amin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimus salat.